राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 5 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सैनी बाजी बोले अर्जुन को भगवान ने कोंते कहा है तो युधिष्ठिर को और इनको भी कोंते कह सकते, युधिष्ठिर को और भीम को भी कोंते कह सकते हैं क्या? खूब भीम अर्जुन को कैसे कहना है क्या है लेकु शायद पाप नहीं है वही माई माई है। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई मेरे मन में बात आएगी कोई खास आवश्यक नहीं है जरूरी नहीं है मन में आएगी आपने कहा इस वक्त कहते थे ये जो भगत पर बुखार आता है भगत पर कोई घटना हो जाती है तो वो होनहार में है हो तो बड़ो बदे ताको अटल विचार कण माने माने नहीं होन हार से हार हो तो भगतव्य होता है भगतव्य बड़ा होता है अनु जैसा होने वाला है वैसा होगा। मनुष्य को मन में धीरज रखना चाहिए मन में धीरज हो तो बहुत बड़ो बलि ताको अटल विचार किन माने माने नहीं होन हार से हार किसे नहीं माने होन हार होकर रहेगा। भगत पर किसी दुख आ जाए कि सुख आ जाए कि आफत आ जाए कि संपत्ति आ जाए किसी धन आ जाए कि धन सहता है किसी कोई मर जाए किसी को जन्म जाए ये आता है हमारा बनाया हुआ नहीं है ये आता है तो समझना चाहिए भी आना होनहार है ये साधन के लिए कहता हूं जो साधन करते हैं बदन में लगे हुए हैं उन आदमियों को निश्चिंत रहना चाहिए निर्भय रहना चाहिए जो होता है भगवान के पास होता है इस बात से चिंता भजन नहीं करना चाहिए रक्षा करना अपना कर्तव्य है अपने रक्षा करो और होना है जो होने दो होना जो होकर रहेगा होगा। आदमी कई बार बुरी से काम करता है मेरे काम पर आया ऐसा वो बुरी से काम करता है हमारा ठीक हो जाता है उसे ठीक हो जाता है वो तो करता बुरी से काम हमारा वो तो ठीक ऐसी बात होती है और ठीक ठीक करते करते बिगड़ जाता है। एक माँ थी बालक था छोटा तो एक टोपी पड़ी थी टोपी पहनाई टोपी में था बिच्छू काटे ऊपर कार्य माँ ऊपर हाथ धो गए जो चलो बनता वो जो करते छोरा मर गया दो तीन वर्षा काट गए रो बनता जो हाथ लगे जो काट जो हाथ लगे वो तो ठीक करते ही है क्या करे बताओ पीछे पता लगा इस वास्ते पता नहीं लगता है ठीक करते बैठी हो जाते बैठी करते बैठी हो जाता है बैठी करते ठीक हो जाता है ठीक करते बैठी हो जाता है तो आदमी गहरा विचार करे तो साधु तो उसमें है तो हो जाए ठीक है वह किसी नियत से करो अपना अहित नहीं होता मार भी दे तो भी अहित नहीं होता हमारा पर दृढ़ विश्वास गिरता ही है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जो पत्र मिला है शाम को अपनी नियत खराब नहीं है अगर कोई राजी हो कोई नाराज हो क्या कहने बताओ और जो मैं कह रहा था उसी पर कर दिया होनहार होती है नहीं अपने जाके बोलो अपनी कोई नियत खराब नहीं खराब करना चाहते नहीं अरे कोई प्रसन्न हो कोई प्रसन्न नहीं हो जैसे मर्जी उसकी है कोई पीछे बात याद नहीं आ रही है एक जगह पढ़ने में आया साधक के लिए बहुत बढ़िया बात बताई हमारे समझ में कम आई बात बहुत बढ़िया बताई अपने जड़ चीजों का कोई महत्व नहीं रहना चाहिए नाशवान चीजा जाओ नाश चीजवान जो भगत देने से बाधा होती है वो बताई है कि एक प्रकृति है एक पुरुष है तो प्रकृति से विकारांश से गुणांश से व विधि प्रकृति संवान कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते अरे पुरुष है शुभ दुखान भोक्तृत्व हेतु उच्यते तो प्रकृति से जो पैदा होती है उनमें दो चीजें विशेष एक क्रिया और एक पदार्थ एक तो ये पदार्थ सब ये सब प्रकृति से पैदा होते हैं एक होती है क्रिया अब जो काम करना अरे करना तो क्रिया और पदार्थ है इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए भगवान के ऊपर रहना चाहिए भगवान हमारे हैं भगवान का ही भरोसा रखना चाहिए क्रिया और पदार्थों को महत्व नहीं देना चाहिए यथा यथा योग काम ठीक तरह से करना है नीति सहित कर्म विचार करना है परंतु जड़ में इधर उगे तो क्या इधर उगे तो क्या इसमें कोई महत्व नहीं इसके ऊपर विशेष आधार नहीं रखाना चाहिए इसको महत्व देना नहीं चाहिए अपना काम ठीक करो देखो अपनी नीयत दूसरों के लिए अच्छी बनाओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सब सुखी हो जाए दुनिया में सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबके मंगल मंगल आनंद ही आनंद हुआ रहे कभी कोई दुख का भागी न हो अपनी भावना ऐसी रखो पड़े और अपने लिए पदार्थों का महत्व नहीं देना चाहिए बहुत बढ़िया पदार्थ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात कम आ जाए तो अच्छी बात उनके ऊपर मदार है ये बढ़िया धन आ गया तो बड़ा भाई काम हो गया धन चला गया बड़ा नुकसान हो गया इसमें घबराना चाहिए। साधुओं के लिए बात कर रहे हैं, उस साधुओं के लिए जो पारमार्थिक साधन चाहते हैं उसके लिए। ऐसे ही वस्तु ज्यादा आएगी ऐसी बहुत अच्छी बात है, कम आएगी तो अच्छी बात है। मान आदर सत्कार ज्यादा आ गया तो अच्छी बात है, कम आया तो अच्छी बात है। अपनी तरफ से उद्योग अच्छा करना, काम अच्छा करना, अरे हो जाए उसमें प्रसन्न रहना, उस पर विशेष ध्यान देना। में धन आ गया तो बहुत बढ़िया काम है, बड़ा भारी काम हो गया, कुछ नहीं। हवा लगती है जोर से है, आंधी चलती है तो फूस गसा इकट्ठा हो जाती है एक तरफ, तो कोई बड़ी भारी चीज हो गई क्या बात है? ऐसे धन इकट्ठा हो गए तो क्या हो गया? और फूस लग गया जो उड़ गया वहां दूसरे इकट्ठा हो गया, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ऐसे ही शरीर निरोग हो गया तो क्या हो गया, ऐसे रोगी हो गया तो क्या हो गया? अपना तो ख्याल केवल भगवान की तरफ रखो, भगवान का चिंतन होता है, भगवान का विधान होता है, बढ़िया बात है। जिस भगत के भीतर ये भाव है, संसार की उन्नति हो चाहे अवनति हो, संसार के पास घटे चाहे बढ़े, अपना मन भगवान की तरफ चाहिए। सज्जनों जितना भगन भजन बढ़ेगा, जितना भगवान का भरोसा बढ़ेगा, उतनी अपनी उन्नति हो ही जाएगी और चित्त में संतोष होगा, बड़ा आनंद होगा। और बाहर की चीजें होती रहती है, ये संसार का स्वरूप है, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है, ये आती रहती है, सबके जीवन में आएगी, अनुकूलता भी आएगी प्रतिकूलता भी आएगी, ठीक ही होगा बेठीक भी होगा। ये दिन और रात अलग दिन रात दिखा है, जैसे दिन और रात रात होती तो अंदर पड़े सबके, सूर्य और सुख सब का प्रकाश हो जाता है, इसलिए कोई सुख और दुख हो जाता रहता है, इसमें कुछ परवाह नहीं जाता। ज्यादा परवाह भगवान की भजन की बात, भगवान के चिंतन की बात, वो बात बढ़िया है, उसमें आदत नहीं लगे रहो। सज्जनों मौका है, शरीरों कुछ पता नहीं है, स्वास्थ्य का कुछ पता नहीं है, कब कब बीमार हो जाए, कोई मौका लगे न लगे, सत्संग में मिले न मिले, क्या पता है क्या होगा। और एक क्षण में हाथ फैल जाता है, सत्संग में कलकत्ते में सत्संग हो रहा था, ये माई का शान हो गया सत्संग में, क्या पता है शरीर ऐसा ही है, इन्हें कोई भरोसा नहीं है, कोई जवानी का भरोसा नहीं, विश्वास का भरोसा नहीं, कुछ भरोसा नहीं, एक थोड़ी देर में न जाने क्या का क्या हो जाए। भगवान को याद रखना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान का चिंतन करना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना है। मनुष्य शरीर है, इसके लिए कई तरह की बातें आते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा ऐसा भी आता है, और भगवान कभी करो करुणा न दे ही देती इस विदेश नहीं, भगवान कृपा से मनुष्य ही देते हैं। और कई भूरी भाग्य थे करारे आना थे, वो है 84 लाख भुगतते भुगतते किसी भूरी भाग्य से किनारे आ गया, मनुष्य ही पे निकल गया है। ऐसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति कई तरह से आती है, परंतु मुख्य भगवान की कृपा है। पहले ही पहले मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान की कृपा से ही मिला है, और उसे बाद में अपने कर्मों से हुआ है, परंतु मुख्य भगवान की कृपा रही है। तो अपने को जो मौका मिला भगवान की कृपा से मिला है, सत्संग का मौका मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है, अच्छी बातें मिली तो भगवान की कृपा से मिलती है, चित्त में संतोष होता भगवान की कृपा से होता है, रास्ता मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है। ऐसे ही बीमारी आते वह भगवान के पास आती है, कोई दुख होता है दर्द होता है कोई भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से हो रहा है। मानो हमारे अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में भगवान की कृपा बनी रहती है। जैसे लाल ने तार ने मातृ नाकार निर्धारे बालक के ऊपर माँ कृपा रखती है, कभी तारना करती है हित भरे हाथ से माँ भी थपड़ी लगा देती है और प्यार बहुत बार करती है, तो माँ करती है इस वास्ते चिंता नहीं उसमें, माँ के द्वारा अहित नहीं होता, भूल हो जाती है। भूल अभी बता दें इस बच्चे के टोपी में बिच्छू खा लिया, तो ऐसे हो जाए बस, माँ की नियत कभी बच्चे को खराब करने की नहीं होती, ऐसे भगवान की नियत हमारा भला करने की है। चाहे आफत आवे, चाहे संपत्ति आवे, चाहे अनुकूलता आवे, चाहे प्रतिकूलता आवे, चाहे कुछ भी हो, भगवान का हमारे ऊपर कृपा है, वो बहुत कृपा करते हैं। इस बार से विधान होता है वो हमारे लिए मंगल के लिए ही होता है, कल्याण के लिए ही होता है। हमें करने में सावधान और होने प्रसन्न दो शब्द है, करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, एक करना है एक होना है। जैसे व्यापार करना है और नफा नुकसान होना है, खेती करना है अनाज का होना ना होना होना है, कोई नौकरी करते हो कभी नौकरी लग जाती कभी नहीं लगती है, ये होना है। अपना उद्योग करना है, उद्योग में ठीक हो गया कभी बेठीक हो गया, तो ये होना है, वो अपने हाथ में बात नहीं है, करना है अपने हाथ में। करने में सावधान रहो, हरदम सावधान, करने में गलत मत करो, करने में शास्त्र विरुद्ध काम मत करो, संसार की मर्यादा के विरुद्ध काम मत करो, किसी के कष्टों से ऐसा काम मत करो, अपनी तरफ से लगा दो। और कभी हो जाए अचानक उसके पास एक मन बात में नहीं, कोई प्रसंग आया था याद नहीं है, भाई जी ने हनुमान प्रसाद जी ने कहा था, किस प्रसंग का प्रसंग याद नहीं है, ऐसा कहा कि जो कर चुके हैं वो होनहार में गया, गलती भी कर दी तो वो होनहार थी, करनी चाहिए गलती करनी नहीं चाहिए, पर हो गई तो होनहार में, अच्छा हो गया तो होनहार में, करने में हरदम सावधान रहना, पर हो जाने के बीच पश्चाताप नहीं करना। हमारे सावधान रहते रहते गलती हो जाती है, ये बात नहीं तो होनहार है, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, सदा अपने सावधान रहो, करने में हरदम सावधान और होने में हरदम प्रसन्न, चाहे सुख हुआ चाहे दुख हुआ चाहे ग्रहण, उस दोनों में देखा जाए तो सज्जनों एक बात विशेष ध्यान देने की है, दुख में नुकसान नहीं होता, दुख आता है उसमें नुकसान नहीं होता, उसमें फायदा ही होता है। कोई न कोई पूर्व का कर्म हमारा था ऐसा, इस बार से दुख आया तो दुख में नुकसान नहीं होता, हमारे पाप करते हैं पवित्र होते हैं, आफत आती है उसमें पवित्र ज्यादा होती है। एक बात मैं बहुत बार कही है, दो लड़का है 20-25 वर्ष के हो गए दोनों ही, एक के पास 7 वर्षों में ही माँ बाप मर गए और एक के बाप दादा बैठे, 20-25 वर्ष हुआ तब तक बाप बैठे, बधाई बैठे, भाई बैठे, तो होशियार कौन सा होगा, जिसके पिता शांत हो गए वो थोड़ी अवस्था में होशियार हो जाएगा, 20 वर्ष में हुए तो बहुत होशियार हो जाएगा, और जिस बाप और दादा बैठे बड़े भाई बैठे वो होशियार नहीं होगा। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि पाप का फल है वो भोगने से आदमी शुद्ध अधिक होता है, पवित्र अधिक होता है, क्यों जैसे माइत मर गए तो कोई पाप ही मर गए, कोई पुण्य का वक्त है नहीं, परंतु उससे आदमी उन्नति ज्यादा होती है, सुख में उन्नति कम होती है, दुख में उन्नति ठीक होती है, दुख अच्छा नहीं लगता, परंतु दुख का उपकार कोई आदमी कर नहीं सकता। दुख का उपकार करे दुख ठहरता नहीं, वो तो सुख हो जाता है। दुख का उपकार करे दुख ठहरता ही बेचारा, तुम्हारा भला करके चला जाता है, तुम्हारी उन्नति कर चल जाता है, आपका उपकार लेता ही नहीं। आपको उपकार कर गया, आपको उन्नत कर गया, चला ही जाता है। इस वास्ते जीवन में दुख आ जाए तो वह मैं राजी होना चाहिए, भगवान की कृपा हुई विशेष। देखो ये माता है, किसी माता के मन में आ जाए प्रेम, छोकरे खेलते हैं तो सबको लड्डू दे दो, भाई सबको जले भी दे दो, बच्चा खेल रहा है, मन में आएगी प्रेम आ गया, पर थप्पड़ सबको देते ऐसे नहीं होता है। उदृढ़ता करते हैं सबके थप्पड़ दे, ऐसा नहीं होता, लड्डू सबको दे सकते, अपने बाल को उसे थप्पड़ देते हैं, क्यों नहीं ऐसा क्यों आता है। इससे सिद्ध क्या हुआ, दुख भगवान ही विशेष कृपा से आता है, विशेष अपनापन है, तो मन में राजी होना चाहिए भगवान की कृपा हुई है, बहुत अच्छी कृपा हुई है, ऐसे प्रसन्न होना चाहिए। सज्जनों सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, कोई न कोई पूर्व का पाप है और पाप का भुगतान हुआ है, तो पाप का भुगतान हुआ है तो अच्छी बात है, उतना पाप कट गया, जितना किसी ने दुख दिया उतना हमारा पाप कट गया, उतनी शुद्धि हुई है, निर्मलता हुई है। इस वास्ते प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान का विधान है, उसमें भगवान का चिंतन स्मरण होना चाहिए। महाराज दुख में प्रसन्न रहने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज ये भगवान शंकर का अवतार है, तो शंकर का अवतार है मन माया के राम जी की सेवा करें, तो सेवा करें तो सेवा करने के लिए कैसा रूप धारण करना चाहिए, तो बंदर का रूप धारण किया उन्होंने। बंदर का मतलब क्या हुआ, पोशाक नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, अपना चाहिए कुछ नहीं, सेवा करनी। राम काज करीबे को आतुर, भगत जी का काम करने के लिए तो आतुर रहते हैं, प्रभु शरीर सुन गए हो रसिया, और रहते कहां, वृक्षों पर रहते, वृक्ष में पत्ता खा ले, वृक्षों पर भी रह जाए, कोई पोशाक चाहिए नहीं, कोई चीज चाहिए नहीं, कोई चीज जरूरत नहीं, तो राम जी को कोई प्रबंध करना नहीं पड़े। राम जी की सेना ही, वह सेना के लिए प्रबंध नहीं है, उसे अब प्रबंध करना पड़े, खाने पीने का प्रयोग उपयोग करना पड़े, कुछ नहीं, अब जंगल में खा जाए वैसे ही, एक बार जंगल में वृक्षों में रहेंगे, कुछ करना ही नहीं पड़े। तो सेवा करने के लिए आदमी को बढ़िया जरूरत नहीं है शरीर की, उसे तो साधारण की जरूरत है, जैसा राम जी भी देते हैं। इस वास्ते भगवान की मर्जी से अच्छा मिले चाहे बड़ा मिले, बढ़िया मिले चाहे घटिया मिले, परिस्थिति अच्छी मिले चाहे घटिया मिले, मंगलमय होती है। करने में सावधान होने में प्रसन्न दो वाक्य है जिन्हें याद रखे, साधुओं के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। संसारी आत्मा का अलग अलग विधान है, पर साधन करना चाहे, भगवान का वजन करना चाहे तो होने में प्रसन्न रहना चाहे, वाह वाह बड़ी भरी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई, मेरा बड़ी कृपा हुई। दुखदायी परिस्थिति में कृपा विशेष होती है भगवान की, जैसे कहा नहीं माँ थप्पड़ लगाती है, तो माँ थप्पड़ लगाती है तो कोई बहुत हित है, माँ का स्वभाव से पालन करने का है, वो भी थप्पड़ लगाते हैं। तो विशेष ऐसे ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। इस वास्ते मस्त होना चाहिए, बुखार में राजी होना चाहिए। दो तीन डिग्री बुखार बोला उसमें राजी है, प्रसन्न रहे। प्रसन्नता में मन बड़ा प्रसन्न रहा, मड़क करता रहा। घाटा लग जाए बड़ी खुश रहे, आपत आ जाए उसे बड़ा खुश रहे। तो अनुकूलता मन से हो जाता ही, अनुकूलता सुख रहता ही है। तो हरदम सुख जाएगा वो। दुख होने को कारण को बताओ, दुखी होने को कारण नहीं है। अनुकूल तो भविष्य के सुख रहते, प्रतिकूल तो में सुख रहेगा। साधु मान रहता है, अरे भगवान का चिंतन करता है, भजन होता है, भगवान के विधान प्रसन्न रहता है। हनुमान जी महाराज पर भगवान खुश हुए, और भगवान जब जाने लगे साक दिव्य साकेत धाम को, उसमें भगवान जी का हनुमान जी का मैं यही रहूंगा। हनुमान जी जान करके मृत्यु लोक में रहे, हरेक भगवान के धाम में जाता भगवान के साथ, हनुमान जी का तो मैं तो यही रहूंगा। आपकी जब तक कथा रही मैं कथा सुनूंगा, भगवान के चरित्र देखने की अपेक्षा कथा बाद लाभ विशेष होता है। काकभूषण जी ने भगवान के चरित्र देखे तो मोह हो गया, सुना तो ठीक हो गया। पार्वती ने भगवान के चरित्र देखे तो मोह हो गया, सुना तो ठीक हो गया। तो भगवान की कथा देख रहे थे मोह हो जाता है, सुनने से मोह दूर हो जाता है। तो भगवान की कथा है वो बढ़िया चीज है। अपने लोगों को मन में आते हैं भगवान के अवतार के समय हम रहते तो सुनते, अरे भाई देखते भगवान की बड़ा भाग्य की बात है। परंतु कथा सुनने को मिलती समझना चाहिए भगवान की बहुत कृपा है, विशेष कृपा है, विशेष आनंद की बात है। नारद जी महाराज को मोह हुआ तो कथा से दूर हुआ, वो जहां जहां हुआ है। भगवान शंकर से पूछा कि महाराज कि भैया मार्ग में मिले हो कहता कहूं, जाओ सुनो। काकभूषण जी के पास भेजा हुआ, वहां जाओ वहां सुनो। खग समझ गई खगी भाषा ये भी कार्य है, पक्षी पक्षी सब जीव को भेजा। परंतु स्थाई वही मिलता है। देखो हमारे समझ में तो आते हैं अच्छा गुरु बनाए, अच्छा गुरु हमारे को जहां शिक्षा मिले वहां देनी चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध जहां तक है नहीं तोड़ना चाहिए। अरे बहुत बड़े मंत्र बड़े हैं ये नहीं देखनी चाहिए, अपनो देखनी अच्छी बात कहां होती है। गुरु जी जय कालू के नहीं साया में सूर मूल का वृक्ष होता है, कांटे ही कांटे हो, बड़े लंबे लंबे कांटे हटे पर छाया में कांटे नहीं होते। कांटों की छाया चुभती नहीं, कांटों की छाया और पत्तों की छाया बरोबर होती है, दोनों छाया चुभती नहीं। अपने कैसा ही हो, अपने सेवा करनी है, लाभ उठाना है, बड़ा लाभ होता है, बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है। भगवान की कृपा होती है उसमें, प्रतिकूलता प्रसन्नता होती है। ये बात समझ में आ जाए तो बात बढ़िया बात है। कहने बात सुनू है, परंतु कहने के अनुसार रहनी हो जाए। आप बताओ मन में प्रसन्नता हो, दुख आवे प्रसन्नता हो तो समझना चाहिए बहुत ठीक भगवान की कृपा है। तो होने करने में तो सदा सावधान, अरे होने में हरदम प्रसन्न, दुख में भी प्रसन्न है, सुख में भी प्रसन्न है। देखो चार बात है, दुख में दुखी हो जाओ, सुख में सुखी हो जाओ तो गड़बड़ी। दुख में भी सुखी, सुख में भी सुखी, और दुख में भी दुखी, सुख में दुखी, ये बात ठीक है। आप एक रखो एक। आवे तो उसमें ही दुखी, पति होता उसमें दुखी, और सुखी हो तो अनुकूलता में ही सुखी, प्रतिकूलता में सुखी, तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, सुख में सुखी दुख में दुखी कल्याण भी होगा, बंधन होगा, अरे प्रसन्न रहे एकदम, तो प्रसन्न रहना है ये बात बढ़िया है, दुख रहना बढ़िया नहीं है, तो सुख में ही प्रसन्न रहे, दुख में ही प्रसन्न रहे, भगवान ने कृपा कर दी, भगवान की कृपा होगी। एक सज्जन थे, सुनाई हुई बात है, भी नहीं कहा जाता भाई, याद नहीं, एक राजा के देखो सुनी हुई बात है आप सामने कही हुई है, तो उनका ये वादा जो होता है जो भगवान की कृपा से होता है, तो वह हरदम ये बात उसे मन में ही होती, जो हो गया भगवान की कृपा हो गई। राजा का लड़का मर गया, तो जैसा लड़का मर गया मंगल हो गया, मंगल आनंद हो गया, पे चुप रहे, पे ठीक बैठे, और अचानक बात ऐसी नहीं होती, अचानक बात ऐसा शरीर का शरीर रानी का शरीर शांत हो गया, तो अचानक देखिए मंगल हो गया, तो अचानक बात जो राजा ने सुन ली, क्योंकि स्वाभाविक में फिर विचारते हैं तो ठीक बोलते हैं, परंतु अचानक में ऐसी बात हुई, ध्यान देना, हम लोग सावधानी में ठीक बोलते हैं, मगर अचानक हमारा ठीक नहीं होता है, सावधानी में ठीक बोलते हैं, समझ गए, पर अचानक बात आदत है, उनकी अचानक आदत ऐसी थी भीतर से, तो ऐसी बात हो गई, तो राजा जानते थे स्वभाव है का। तो एक दिन एक कमाकर तलवार लाया, बढ़िया ये बहुत तलवार बढ़िया है, तो राजा ने निकाली, ऐसे नहीं रहे, ऐसे नहीं कट आवन कर गई, तेज धार सी यू किया, आवन कट गई, पास में गई, मंगल हो गया, मंगल हो गया, राजा ने कह निकल जाओ मेरे देश में, निकलो यहां से, अब नहीं कर जाओ, अगर मंगल हो गया घर पर नहीं जाना है, साथ में सवारी नहीं लेनी है, ऐसा सोचो मंगल हो गया, आनंद हो गया, अब पैसा पास में नहीं, सवारी नहीं जाओ, भोजन मत करो हमारे राज्य में, ठीक है, जल पे लिया, निकल गए राज्य से बाहर, जाकर भोजन किया, और यह मंगल हो गया, राजा ने देखा मैंने मंगल कैसे हो गया, देश निकाल दे दिया है, था वहां देश में मत रहना, निकलो, वो बोला के मंगल हो गया, आनंद हो गया, वो तो आनंद हो गया, यूं कर चला गया, वो चला गया, तो 15-20 दिन महीने के बाद में राजा गए शिकार में, शिकार खेलने गए, जो शिकार के पीछे घोड़े होते हैं, घोड़े शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी घोड़े होते हैं, ये शिकारी पीछे छोड़ दे नहीं, तो एक सूर के पीछे दौड़े, जो दौड़े तो सूर ले गया जंगल में, पर संत ले गए घोर जंगल में, सूर का तो पता लगा नहीं, वहां न था डाकुओं का दल, डाकुओं ने पकड़ दिया राजा को, अब राजा को सुने कौन, घोड़ा ही सब नहीं लिए, और राजा अकेले गए, पकड़ लिया, उन्होंने विचार किया कि बलि तो अच्छी मिल गई, काली के चढ़ाना है एक बलि, 32 मनुष्य को 32 रहते, 32 तो ना 32 एक 32 चढ़ाएंगे, तो मालिक अकाली बोल रखा था, तो राजा को अच्छी तरह ले गए नागड़ी, उनका पुरोहित होता है तो स्नान कराया, चंदन लगाया, कपड़े पहनाए, सुंदर श्रीकार चंदन लगा कर तैयार किया, देवी के सामने ले गए, बस अब तैयारी काटने की, तो वहां पर पूछा जो उनका ब्राह्मण था उसे, कि भाई तुम्हारी स्त्री है? कहते स्त्री मर गई है। अरे भाई अब शाबत नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं तो एक ग्रस्त होता है, शाबत होता है, याद है सही है, मर गया तो ऐसा नहीं है, पूरा नहीं है। तुम्हारा बेटा है कि बेटा मर गया? अरे हृदय जला हुआ है, ये ठीक नहीं है। कहते बसने में से करता होगा, बसने में से बहन बजी गई है तो देखा आंगली कटी हुई छोटी, अरे आंगली कटी हुई, निकलो निकलो निकलो निकलो, निकल दिया वहां से। अब घोड़े आ गया, निकल गया, अरे वहां से छूट गया तो वो घर पर पहुंचा, दो दिन थे। अब वो कह गया मैं तो भोजन नहीं करूंगा, दूध और फल ले लूंगा, जब तक मंत्री नहीं आवे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। मंत्री ने कहा ठीक है, भगवान की कृपा हुई, अंगुली कटी गया मंगल हो गया, अंगुली नहीं कटी तो किसने कट जाता, एक अंगुली कटने से बचे बचे गया, अच्छा हुआ। मंत्री को बुलाया, मंत्री आ गया मंगल हो गया, उठिए तो मंगल ही हो गया, वनवास में भेज दिया तो मंगल हो गया, राम आए थे मंगल हो गया, आनंद हो गया। तो राजा बोले कि महाराज मंत्री तुम्हारा तो ठीक हुआ भाई, तुम्हारा कैसे ठीक हुआ, हमारा ठीक हुआ, आप कैसे ठीक हुआ? तो घटना बताई कि ऐसे शिकार में गया, पकड़ा गया, बलि देने की तैयारी कर ली, स्नान लगा दिया, चंदन लगा दिया, फिर देखो सब सिर काटना है। उस समय पूछा कि तुम्हारे स्त्री है, तुम्हारे पुत्र है, तुम्हारे कोई है? तो कहा करे अरे अंगुली कटी हुई, अंग हो गया, निकलो निकलो, ये बड़ी काम का नहीं, निकलो निकलो। तो अंगुली कट जाने से सिर कटता बस गया, तो सिर बस गया अंगुली के बदले, कितनी बढ़िया हुई बात। हमारे तो ऐसी बात हुई, तुम्हारे क्या मंगल का बताओ, इतना दिन भूखे रहे, पास में कौड़ी पैसा नहीं, कैसे निकलो यहां से, घर पर नहीं जाना, निकलो घर पर नहीं करके भोजन नहीं करना, आप राजी भोजन नहीं करेंगे, तुम्हारे क्या बदला हुआ? तो वो मंत्री बोला कि महाराज आप अकेले क्यों हो गए, कि अब पहला घोड़ा हमारा तेज था, इस बार से दूसरे घोड़े को चल नहीं सका, तो हमारा तेज कमता गया, हम दोनों मजदूर घोड़े थे या दोनों पकड़े जाते, आपने तो अंगुली कटी हुई, मेरी उसी अंगुली सिर कट जाता था। तो भगवान ने कृपा की, सिर कटने से फंस गया, ये मंगल भागे नहीं, आप साथ मैं भी पकड़ा जाता, आपने तो अंगुली कटी हुई, मेरी अंगुली कटी हुई। तो इस तरह से भगवान करते वो मंगल करते है, हर एक आदमी समझ में नहीं आता है, पर भगवान का विधान मंगलमय होता है। क्या मंगल होता है इसको हम नहीं समझते, समय पाकर समझ में आ जाते बात, पर पहले समझ में नहीं आती बात। अब अंगुली कटने से गला कटना बस गया, इतनी बात है हुई, मंत्री ने कह दिया साहब ही, और पहले ही मंत्री है, पहले ही मंत्री गला कटने के समय दूर कर दिया मेरे को और पासा बुला लिया। तो ठाकुर जी करते हैं जो ठीक करते हैं, तो इसे होने में प्रसन्न करने में सावधान, ये दो बात है, काम करना उसमें सावधान, हरदम सावधान करने में, या होना तो होगा, वो तो हमने हाथी बात नहीं, कभी बुखार होगा, कभी ठीक होगा, कभी स्वास्थ्य हो गया, कभी बीड़ गया, कभी नफा हो गया, कभी नुकसान हो गया, होने में दोनों बातें रहती है, होने में प्रसन्न हरदम हरदम होने में, जो कुछ हुआ है सो भगवान की कृपा से हुआ है, इस बात से प्रसन्न रहना, मौज में रहना, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। थोड़े से दंड से बच गए, अब थोड़ी सी अंगुली कटी नहीं होती गला कट जाता, तो गला कटता बच गया, अंगुली कटी तो नफा ही रहा ना, नुकसान रहा, नुकसान नहीं होता। तो होने में हम समझते नहीं, पर होते हैं प्रसन्न हो, निश्चित आप समझो, कोई भी किसी को दुख देता है तो दुख देने वाला ठीक दिखता है, पर दुख देने वाले के हृदय में जो दुख होगा वो जिसको दुख दिया जाए वो विचारवान होगा, उसे दुख नहीं होगा, उसके मन में ये संतोष रहेगा मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का मैंने बुरा किया नहीं, मैंने बुरा किया नहीं। अपने चरित्र पर दृष्टि रखने से बहुत शांति मिलती है। ये आपको बात मामूली दिखती है पर बड़ी बढ़िया चीज है। हमने किसी को कुछ तकलीफ दी नहीं, किसी का बुरा किया नहीं, और ऐसा हमारा बुरा किया है इसमें भगवान की कोई विशेष कृपा है, हम समझते नहीं, पता नहीं क्या कृपा है, कैसी कृपा है, क्या ईश्वर देता है, अभी समझते नहीं। नतीजा होगा तो पता लगेगा हमारे लिए भला हुआ है, तो ये सदाई बात समझनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि जानकर आफत करे, ऐसा नहीं, सदा सावधान रहे, खतरे से बचता रहे, जहां तक दुख से संपदा बचे, पर हो जाए तो उन्हें प्रसन्न रहे, जो विधान हो जाए अपने पर उसमें चित्त में प्रसन्नता रहे, आनंद रहे, मोज रहे। प्रतिकूलता में पाप करते हैं, अनुकूलता में पुण्य करते हैं। आप इतने बैठे हैं, पूछा जाए आपके पुण्य जमा रहना चाहिए पाप जमा रहना चाहिए, क्या पूजी रहनी चाहिए, पाप करना चाहिए पुण्य, अरे गई पाप करना चाहिए, पाप प्रतिकूलता करता है, अनुकूलता पुण्य करता है, तो हमारे लाभ प्रतिकूलता में है, अनुकूलता में लाभ नहीं है। अगर ये बात समझ रहे तो आनंद रहेगा, हरदम प्रसन्न रहेगा, आनंद रहेगा। प्रतिकूल घटना में आपके आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, आनंद आएगा, आनंद। ये बात सच्ची है एकदम, ख्याल आ जाए, ख्याल नहीं आवे तो हो जाए, पर ख्याल रहता है भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा हुई तो हरदम प्रसन्न रहेगा, हरदम आनंद रहेगा। भगत है, भजन करता है, साधन करता है, तो साधन के भी साधन के साधक रहेगी हृदय में प्रतिकूलता प्रसिद्ध रही नहीं रही तो कहाँ रहेगी बताओ। साधन करने वालों के हृदय में भी अधिक प्रतिकूलता में प्रसन्नता नहीं रही तो प्रसन्नता कहाँ रहेगी, और कोई जगह है? इस वास्ते साधक है तो प्रसन्नता नहीं चाहिए, ठीक होता है हमारा। एक संत थे तो वे ये गंगा जी को किनारे वहां पर रहते थे, तो उनका शिष्य था, तो भिक्षा लाया, भिक्षा लाकर बारह दो भिक्षा कर ली, अपने भिक्षा कर ली, गंगा जी के किनारे जाकर के बर्तन मांजने लगा, तो गंगा जी भीतर में रस्सा बांध करके एक आदमी बाहर खींच रहा था प्रवाह के सामने, प्रवाह के सामने जाती नहीं नौका, इस वजह से खींच रहा था, वो अपने पत्थर पर पैर रखता था, खींचता था पत्थर पर, और पत्थर पर रखता था वो जो वो बर्तन मारता था ना, उसे उड़ा दिया, जूती के से चढ़ गया, पत्थर समझ कर चढ़ गया, चढ़ गया जो नौका डोलने लगी, अरे गुरु जी ने कहा, गुरु जी कह रहे धमका धमका धमका के बोल, गुरु जी कहते गुरु जी कैसे ठीक धमका सिर पर चढ़ गया, वो कुछ नहीं गया, जो पत्थर में पत्थर को पत्थर बोले गुरु जी बोले गुरु, वो जो नौका तेरह दृष्टि चढ़ गया ऊपर, गुरु जी कहा धमकाई जो तो धमकाया हो नौका में डच गई, अरे नौका डूब जाएगी नौका। तो भगत पर क्या क्या होता है भगवान जाने, धमकाने का गुरु जी ने तो क्या करके बंद कर सिर पर चढ़ गया तू बोला, तो नौका बच गई, नहीं तो तेरे ऊपर चढ़ जाने मौका डूब जाए नौका। इस वास्ते क्या हो इसको, तो बात गुस्सा भी करना तो हित के लिए, क्षणा तो हित के लिए, अपने जो करना हित के लिए, सर्वभूत हित रहता ते प्राप्ति सर्वभूत हित तो वृत आई गए संग भी ठीक है और बोला नहीं कुछ कुछ चलिए वो बोली फिर कैसा ऐसे वो उसको ख्याल नहीं मनुष्य है वो बेटा मर मिल रहा था तो क्या क्यों बिना गुना तो चल गया धोखा डूब जाएगी बात इस बात फंस जाएगी नौका में आदमी भी है माल भी है वन दोस्त होकर डब गई नहीं वो अब नौका को खेचने वाला ऊपर चढ़ गया तो नौकरी डोले नौका अंदर खतरे कर सिर पर चढ़ गया तो नौका डोलने लगी अरे दबका गया तो मतलब उसी क्रिया होनी चाहिए क्यों हित के लिए ते प्राप्ति माँ में वह सर्वभूत हित रहता प्राणी मात के हित में रहती उसकी हत उसका हत उसका एक नाथ जी कथा आती है एक ब्राह्मण आया एक नाथ जी महाराज के वहां पटना में एक ब्राह्मण था जो आया रात्रि में पहुंचा बहुत रात्रि चली गई तो एक धुएं जगी हुई धुएं के पास सात आदमी बैठे बहुत रात चली गई सो गए लोग सो गए वो एक जगह रहे थे तो बाहर से आया तो पूछा कि क्यों आया हो कैसे आया हो उसने कहा कि मेरी लड़की है बड़ी हो गई जो ब्राह्मण हो पैसा है नहीं पैठन बड़ा गांव है तो कुछ रुपया मिल जाएगा 100 रुपया माना चाहिए 100 रुपये में हमारा गांव सबसे मिल जाएगा पहले जमाने में पुराने जमाने की बात है तो उन लोगों ने कहा कि मेरे 100 रुपया तुम्हारा दे देंगे हमारे काम कर दो तो बोलो कि एक नाथ जी रहते हैं उनको गुस्सा ना दो तुम रुपया 100 देंगे तुम्हारा ठीक है महाराज वो सुबह होते ही एकनाथ जी महाराज घर है ये गया मेरे एकनाथ जी महाराज पूजा कर रहे थे भगवान की वो महाराज जूतों के सीढ़ी ऊपर चढ़ गया महाराज ऊपर चढ़ गया जूतों से ही थे उन्होंने महाराज बड़ी कृपा करी आप आए मेरे को सूचना कर देता आ जाता सामने सूचना करी बिना जो बैठा दिया और खैर बाहर खाली गया गुस्सा हुआ नहीं फिर करो आप नित्रेम करो भजन करो नित्रेम गया भजन कर गया एकनाथ जी महाराज ने स्नान किया नित्रेम कर लिया अब वही रसोई तैयार जाना भाई उनकी स्त्री हरि पंडित गिरजा भाई तो वो उसने कहा महाराज रसोई बन गई है पधारो तो कह चलो ब्राह्मण देवता चलो भोजन करो अच्छा चलो तो वो पूछने लगे तो पहले आकर के खिचड़ी पूछ दी खिचड़ी पूछ कर घी पूछने लग गई तो जो नीचे आगे पूछते वो चमक ऊपर पूछ लिया घी पूछने लगे पूछ लिया तो एक नाजी बोले देखो ब्राह्मण गिर दिया नहीं ब्राह्मण चोट नहीं लग जा क्या कहते मैं कैसे गिर दू हमारे बच्चे को मैं सिर पर बस लादला देना काम करने की आदत है मेरे ऐसा नहीं गिरने का छोड़ने लगी चाहे ब्राह्मण देगा क्या करे जो किया जो हमारी बात ऐसे ही गई कुछ किया ही नहीं ब्राह्मण नहीं गिर जाए ब्राह्मण गए महाराज मेरा भाग्य सही नहीं देखो भाग्य क्या बात है भाई क्या महाराज मेरे को ऐसा कहा कि इन्हें गुस्सा ना तो रुपया 100 देंगे आप गुस्सा आया ही नहीं तुम्हारा तो रुपया गया 100 अरे यार पहले कहना चाहिए तेरे को पहले कह देता अगर रुपया 100 मिलेगा तो हम गुस्सा कर देते तुम्हारे रुपया मिल जाते भाई कर रुपया दे मेरे को पहले कहा नहीं आपने मेरे को क्या बता तो ऐसे संत होते हैं एक दाज महाराज वैसे सत्र आता है, बट विचित्र है, नदी है इंद्राणी है क्या है, वह इंद्राणी है क्या है, गोदावरी है, पठन के पास है, पठन के पास। तो वो स्नान करके आए तो एक मस्जिद से मैं रहता था एक साधु जी को मौलवी, वह मौलवी जो थूक दिया हुआ तो पीछे जाकर स्नान गया, फिर आया फिर थूक दिया, फिर आया स्नान फिर थूक दिया, कि 100 बार आया और वो थूकता गया, वो पैसे जाकर स्नान कर दिया, स्नान कर फिर आ जाए, फिर थूक दे, फिर स्नान कर जाए, फिर आ जाए, फिर कुल्ला थूक दे। अंत में आगे पग पड़ गया कि महाराज आपके जैसे क्षमा में देखी नहीं, इतने बाद आपको बिना कारण थूक दे ऊपर गया। एक दास जी बोले आपने बड़ी कृपा की, हमारे शास्त्र में स्नान का बड़ा महत्व, आपकी कृपा से 100 स्नान हुए, इतना समय में कभी नहीं करता, ऐसा करता ही नहीं, आपकी कृपा से इतने स्नान हुए, ऐसा आपकी कृपा से हुआ गया, उसी कृपा मानते हैं। पीछे गो तुम कभी बात हुए कि हम 2-3 हुए कि 5 बार पढ़ा करो नमाज, 5 बार पढ़ा करो, वो भी भक्त बन गया। तो एक नाथ जी महाराज ऐसी बात आती है, बड़ा विलक्षण संगत, विलक्षण संगत है, तो जो कुल हमारे बड़ी कृपा हुई, आपकी कृपा हुई, इतने स्नान में कर नहीं होता, आपकी कृपा से इतने स्नान हुआ, आज तीर्थ का स्नान कहाँ है। तो ऐसे संत हुए वो अपनी तरफ ही देखते हैं, करने में सावधान देख रहे हैं, होने में प्रसन्न, होने में जो हो जाए बहुत में। अरे जीवन चरित्र में आया है, जीवन चरित्र तो भी दुकान मिल गया है, हुआ है आपने पढ़ाई होगा, कथा पढ़ी होगा, हमारा तो बहुत दिनों पढ़ा, पहले छपा था, पर अब नीमाज में रहते थे तो कोई 60 वर्ष हुआ। ऐसे एक नाथी महाराज जी बताए, ऐसे संत हुए, बड़े संत हुए। तो इस वास्ते करने में सावधान और होने में प्रसन्न, जो हो जाओ ठीक है, अब कुल्ला थुकाए तो रहे मैं, अब तो होना है हो गया, जो स्नान का मातम हो गया, मैं कितना बार स्नान कर दू, स्नान तीर्थ में स्नान करने का मातम है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं। इस वास्ते अपने जो घटना करते हैं सज्जनों, दुख में नुकसान नहीं होता, नुकसान सुख में होता है, दुख में नुकसान नहीं होता, दुख में फायदा ही फायदा होता है। अब थोड़ी देर सुनाओ भाई भगवान के नाम, अब ध्यान से सुना भगवान के नाम कितना।